aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka o głosy Polaków przed drugą turą wyborów prezydenckich. Na początek dwugłos kandydatów, sprawdzimy co mówili prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Grupę trudniącą się napadami na banki i bankomaty rozbili śledczy ze Śląska. Bandyci mogli działać nawet przez kilka lat. Zajrzymy też w Tatry, wakacje rozkręcają się na dobre, ale na szlakach tłumów nie ma. Kandydaci na prezydenta walczą o głosy przed drugą turą wyborów. Prezydent Andrzej Duda objeżdża dzisiaj Pomorze Zachodnie. Po południu spotkał się z wyborcami w Stargardzie. Chcę nadal prowadzić politykę ochrony polskiej rodziny, jej wzmacniania, ale i rozwoju Polski. Tak, żebyśmy budowali nadal jej bezpieczeństwo, żebyśmy budowali pomyślność, żeby takie firmy jak Microsoft i Google inwestowały w naszym kraju tak, jak to się właśnie teraz dzieje. Chcę dalej prowadzić aktywną dyplomację gospodarczą dla Polski, wspierać polskich przedsiębiorców, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Andrzej Duda ma się jeszcze dzisiaj spotkać z mieszkańcami Myśliborza. Rafał Trzaskowski o poranku był na konferencji w Warszawie. W ciągu 10 lat powinniśmy wydawać na armię równowartość 2,5% PKB, mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Powinniśmy wydawać więcej na obronność i bezpieczeństwo, tłumaczył. Duża część tych pieniędzy powinna trafiać do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rządzący bardzo dużo mówią o patriotyzmie, natomiast jeżeli zapytać o patriotyzm gospodarczy, no to widać, że tutaj panuje olbrzymia hipokryzja, dlatego że miał być silny polski przemysł zbrojeniowy i go nie ma. Druga tura wyborów 12 lipca. Co z połączeniem Orlenu z Lotosem, dowiemy się 22 lipca. Wtedy ewentualną zgodę ma wydać Komisja Europejska. O dacie poinformował prezes polskiej spółki Daniel Obajtek. Wcześniej zagraniczne media nieoficjalnie donosiły, że zgoda na połączenie będzie. Tych informacji prezes Orlenu nie potwierdził. Ta decyzja zapadnie w lipcu i to jest pewne, ponieważ no, my też nie możemy dłużej tego procesu przeciągać. To jest decyzja dla całej naszej gospodarki i to jest też dobra decyzja dla Lotosu i dla Pomorza. W końcu będzie firma, która będzie mogła zdecydowanie mocniej inwestować, konkurować na rynkach zewnętrznych. Mówił prezes Orlenu Daniel Obajtek. Rozbito grupę, która może stać za napadami na banki i bankomaty. Policja ze Śląska złapała 3 osoby po tym, jak napadli na placówkę w Częstochowie. W jednej z placówek bankowych w dzielnicy Północ dwaj zamaskowani mężczyźni weszli do banku i przedmiotem przypominającym broń oraz siekierą steroryzowali kasjera, żądając wydania pieniędzy. Swojego celu nie osiągnęli z uwagi na zdecydowaną postawę pracownika. Uciekli samochodem osobowym, którym kierował trzeci ze sprawców. Policjanci już kilka minut po zdarzeniu zatrzymali tych sprawców. Mówiła Magdalena Wiśniewska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Niewykluczone, że zatrzymani są odpowiedzialni za napady na banki i bankomaty, do których od kilku lat dochodziło w regionie. Wszyscy usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. W trakcie wyjaśniania ustalono też innych mężczyzn związanych ze sprawą. Jeden z nich został aresztowany, dwóch ma policyjny dozór. Jeszcze więcej imigrantów przybywa do Włoch. W pierwszym półroczu przez Morze Śródziemne przybyło niemal 7 tysięcy uchodźców i to ponad 2 razy więcej niż w ubiegłym roku. Do danych włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zajrzał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Większość migrantów wyruszyła z portów libijskich i tunezyjskich. Przypływają głównie na pokładzie statków ratunkowych organizacji pozarządowych, które przejmują ich z małych łodzi u wybrzeży Afryki. Jednak coraz więcej przybyszów, w czerwcu blisko 15%, dociera własnym sumptem małymi jednostkami w grupach kilkunastu osobowych. W tym roku włoskie sądy rozpatrzyły ponad 21 tysięcy podań o azyl, wiele złożonych przez migrantów w roku ubiegłym. Aż 80% wniosków zostało odrzuconych. Jednak niemal wszyscy, którym odmówiono prawa pobytu, pozostają na terenie Włoch i wszelki ślad po nich ginie. Usiłują się przedostać do Francji, Niemiec i Skandynawii. Są również rezerwuarem taniej siły roboczej, z której korzystają nieuczciwi przedsiębiorcy i organizacje mafijne. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec ponownie wracamy do kraju. W Tatrach na szlakach nie ma tłoku, ale pogoda w kratkę. Tak wygląda tam początek wakacji. Według pierwszych podsumowań na górskie wycieczki wyrusza średnio o połowę mniej turystów niż przed rokiem. O frekwencji w danym dniu decyduje bardzo pogoda. Ostatnie 3 dni w Tatrach mieliśmy bardzo stabilną, słoneczną pogodę. Było nieco chłodniej, natomiast wracają burze, deszcze, więc to na pewno odbija się na frekwencji. Mówił Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Burze to śmiertelne niebezpieczeństwo, zwłaszcza w wyższych partiach gór. Ratownicy radzą dobrze przygotować się do wędrówek i sprawdzać pogodę przed wyruszeniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Grzmieć nie będzie tylko na północnym zachodzie i wszędzie wiecznie. Od 22 stopni w Koszalinie do 27 w Warszawie i 28 w Krakowie oraz Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Skorzystaj z wyprzedaży w Empiku. Książki, płyty, filmy, zabawki i wiele więcej z rabatami aż do 70%. Dodatkowo aktywuj Empik Premium za darmo na 60 dni i ciesz się dostawą za 0 zł. Zapraszamy do salonów Empik na empik.com i do aplikacji. Bohaterze domu. Szukasz sposobu, by polubić zmywanie? Oto on. Zlewozmywak konglomeratowy Summer w zestawie z baterią. Jednokomorowy, aż 3 kolory do wyboru. Teraz już za 268 zł. Kup ten lub inny produkt i graj o jedną z ponad 100 tysięcy nagród w zielonej loterii Leroy Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek jest jakiś taki, nie za bardzo jak się na niego popatrzy. Do tego czuje się jakiś taki stary i nieatrakcyjny, choć pani Eliza twierdzi, że to nieprawda. Trudno się jej dziwić, w końcu jest w nim na śmierć zakochana. W tym odcinku dowiemy się, na kogo wyrósł pan Sułek i kto go lubi lub nie lubi. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 277. Jakiś taki jestem, nie za bardzo, jak się tak na mnie popatrzy. Pani Elizo. No niech pan pokaże. No. Prawda? Ale o co panu chodzi? O to, że idzie rok 2000. A no idzie. Idzie. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. No klnie pana, powinien się pan cieszyć jak wszyscy naokoło. Z czego? Może z tego? Niech pani lepiej popatrzy do lustra. Jak ja nędznie wyglądam. Ale nędza. Tylko siąść i płakać. No niech pan nie przesadza. Wygląda pan stale tak samo. A to też jest do pewnego stopnia jakieś osiągnięcie. Nie każdy tak się nie zmienia jak pan. Pan od co najmniej 25 lat wygląda tak samo. No w każdym razie bardzo młodo. Niektórym w pana wieku powypadały włosy i są łysi. Niektórym zęby i są szczerbaci. No chyba, że sobie sztuczne powstawiali. Ale to tylko ci zamożniejsi. No to tak. Biedaki chodzą ze szczerbami i trudno im gryźć, a ja gryzę i gryzę. Oj tak. A są tacy, którzy chodzą o lasce. Ale nie ja. No sam pan widzi. Oj tak. jest tak źle. Ale wygląda to marnie. Zwłaszcza jak się to, co tutaj w lustrze oboje widzimy, porówna ze zdjęciami w tych kolorowych magazynach, co ich teraz kupa na śmietniku. Rzeczywiście można sobie poczytać. Kupa. I pooglądać. I porównać. Wszyscy tam tacy ładni, bogaci. Czyści przede wszystkim. No, nie to, co ja. A nikt panu nie broni myć się, ile dusza zapragnie. Wodę na razie mamy i mydło akurat też. Możliwe. Idzie rok 2000 i tak stoję przed lustrem i tak sobie rozmyślę. No właśnie widzę. Ach, to niczego dobrego nie wróży. Niczego. Na kogo ja właściwie wyrosłem? Panie Elizo. Pani zdaniem oczywiście. Moim zdaniem jeszcze pan tak ze wszystkim nie wyrósł. To po pierwsze. Po drugie, jakoś tam pan w pewnym sensie pomaleńku żyje. Ma pan co jeść, ma pan gdzie spać, to już coś. Ale kariery wielkiej raczej nie zrobiłem. No wielkiej nie. Ale jednak jest pan lubiany w szkole. Ale nie przez nauczycieli. Marucha się panu odkłania. Czapką. Listonoszka pana lubi. O, i to mnie akurat lekko denerwuje. A mnie nie. W sklepie pana aż tak nie oszukują. Bo wiedzą, że zawsze pani się za mną ujmie. Że w razie kantu przyjdzie pani z awanturą, że dzieci okradają. Bo dzieci są takie bezbronne. Jednym słowem, uważa pani, że nie jest tak źle, tak? Ale zapomniał pan o czymś najważniejszym. O czym niby? O tym, że przez wiele, wiele lat jest pan nieustannie i niezmiennie, a jeżeli zmiennie, to tylko w kierunku dodatnim. Kochany przez kogoś. I domyślam się, do czego pani pije, cicho. Ja jednak muszę w takim momencie to powiedzieć. No dobrze, to niech pani już mówi. No kocham pana, panie Sułku. Cicho. Nie każdy jest tak kochany, niech pan nie myśli. Cicho. Dzięki temu nie jest pan przynajmniej samotny i opuszczony. No i co z tego? Nie będę już patrzył do lustra. To moje odbicie nie jest bynajmniej wesołe. A mogło być o wiele gorzej. Wiem. Mógłbym być starym, bezzębnym dziadem o lasce, bez dachu nad głową i o suchym pysku. Tak? No zdecydowanie tak. To ma pani wielką rację. Naprawdę? Pan tak uważa? Naprawdę. Wystarczy dobrze pomyśleć. Tylu kumpli się zmarnowało. W jakim sensie? W życiowym. No na przykład? No na przykład Remek. Zielonogórski, pamięta go pani? Nie. No chodził ze mną. Do trzeciej klasy. A wiem. 3 lata. Ten z ostatniej ławki. Ten. No tak, ten co dostał po matce mieszkanie. Tak. I je sprzedał. Nie wiedziałam. Jakiś czas hulał za te pieniądze z koleżkami. A teraz mieszka. Na dworcu. Jest bezdomny. No, sam sobie to zawdzięcza. Widziałam go niedawno. Na peronie cały siny jest. Ojej, zimno. Nie, od piwa. Pije? Pije. Oj, dobrze, że pan nie pije. Bo jest mi niedobrze, po alkoholu. To bardzo dobrze, że panu niedobrze. Albo Witek. Który? Bo było 2 Witków w pana życiu. Aha, jeden, o ile pamiętam, dokądś wyjechał, czy coś w tym rodzaju. Nie ten, co wyjechał do Bułgarii na stałe. Tylko ten, co handlował kotami. A, już wiem. Łapał koty po piwnicach, farbował je i sprzedawał jako alkohol. O, właśnie ten. No i jak mu się teraz powodzi? Siedzi. Na pieniądzach? Nie, w więzieniu. Sprzedał jednemu staruszkowi małego tygrysa. No i ten tygrys najpierw nic. Ale jak wyrósł, to go zjadł. Staruszka? Staruszka. Ojej, to straszne. No, albo Waldek. Ten z krzywym nosem? Ten. No, to co tam u niego? To pan mu ten nos wtedy tak tym... Doniczko. Właśnie, doniczko. Rzucił szkołę po 4 klasie, chciał zostać natychmiast policjantem. I został? Nie, złodziejem został. Krzywonoc o nim mówili. No nic dziwnego. Też mu w życiu raczej nie poszło. Co rozsyłali rysopis, to od razu ktoś go poznawał i go łapali. No tak, można powiedzieć, że zrobił mu pan niedźwiedzią przysługę. Tak, można tak powiedzieć. No trochę się przyczyniłem. Albo taka Iwonka z Woli. A pamiętam. Bardzo ładna dziewuszka. Chciała być aktorką. Zgadza się. Jest w jakimś teatrze? W Narodowym. No proszę. Sprząta tam w ubikacjach, a też pije. I ma 7 dzieci. W wszystkie w domu dziecka. Aha, no tak, to nie wyszło trochę. To znaczy wyszło, ale nie tak, jak było zaplanowane. Oj, no cóż, bywa i tak. Bywa. Z całej naszej szkoły, można powiedzieć, na przestrzeni wieków nie wyszedł ani jeden poseł czy senator. Nie było ani jednego pisarza czy dziennikarza. Nikt z naszej szkoły nie został choćby biznesmenem. Nie wyszedł z niej także ani jeden wybitny sportowiec. Nawet konduktor, ani jeden, pani Elizo. Nawet magazynier czy cieć. Tak to wygląda. No, to nie może być już kwestia przypadku. To tak mi się przynajmniej wydaje. No, chyba nie. No tak, wychodzi na to, że to pan jest jako jedyny ozdobą tej placówki. Ozdobą? No a czym? Mimo, że siedzę 22 rok w 5 klasie. Oczywiście! Chodźmy wobec tego jeszcze raz popatrzeć do lustra. No i co? No, ozdoba. No. Jestem ozdobą. No. Nie, to od razu lepiej wygląda. No, mówiłam, że nie jest tak źle. Cicho, ozdoba. Tymczasem gajowy Marucha od czasu do czasu bywał ozdobą całego lasu. Do usłyszenia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:17. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj jest czwartek, 2 lipca, jest to środkowy dzień tego roku. Tak, proszę Państwa, mamy za sobą połowę roku 2020. Pamiętam jeszcze 6 miesięcy temu, w styczniu, kiedy się pojawił, był taki malutki, a tu proszę, półroczek jak malowany. Dziś obchodzimy też Dzień Dziennikarza Sportowego. Kolegom z redakcji sportowej przekazujemy najserdeczniejsze życzenia. Przesłaliśmy też bombonierkę, ale niestety ktoś ją wyjadł po drodze. Zostały same z adwokatem. A przed nami piosenka na poprawę nastroju. Radość o poranku. Zacznie tryć. Oj, Didi, bye bye. I co, zadziałało? Lepsze nastroje? Tak, widzę w reżyserce same radosne twarze. Machają, a nie, to wycieczka. Też im pomacham na wszelki wypadek. A przed nami dialogi na cztery nogi. Jonasz Kofta i Stefan Friedman. Ty pierwszy teraz. Dialogi na cztery nogi. Mój drogi przyjacielu, czy nie sądzisz przypadkiem... Nigdy, nigdy przypadkiem nie sądzę. To jest za duża odpowiedzialność naprzeciwko siebie. Co prawda, nie dałeś mi skończyć zdania, ale oddaję ci sprawiedliwość... Nie chcę. Czego nie chcę? Ale żebyś mi oddawał sprawiedliwość. Po pierwsze, nie pożyczałem, a po drugie to mnie... Przypomina to jedną życiową historię. Tobie wszystko coś przypomina. No jakby mnie wszystko nie przypominało czegoś innego, tylko krugom wciąż to samo, to bym osobiście chyba zwariował z nudów. No cóż, no jeżeli o to chodzi, to oddaję ci sprawiedliwość. Nie wezmę. Już ci mówiłem, nie wezmę. Ja nie wiem, jak wygląda, czym to się jej, czy mnie się to zmieści w pomieszczeniu mieszkalnym albo na zapleczu użytkowym, socjalnym. Oraz tak po prawdzie, to nie wiem, co to jest wcale. Milcz, prostaku, no milcz w końcu. No sprawiedliwość jest ideą. Objawia się jako kodeks i wymiar. Ale w tym wypadku jest to zwrot grzecznościowy, że niby masz rację. O. Aha, jak uważasz, że niby mam rację, to niby możesz mi oddawać tę sprawiedliwość, co to jest ideą i nie zajmuje miejsca w metrażu, ale... Mój prosty przyjacielu, no stosunki międzyludzkie... Ale kurzden załatwia jak umie. Ręka rękę myje, noga nogę kopie, oko oko wykala, a głowa się temu wszystkiemu przypatruje, tym wykalonym okiem i wprost nadziwić się nie może, jaki piękny świat. To jest głęboki aforyzm, ty wiesz? To jest po prostu studnia artezyjska intelektu. A skąd ty go masz? Sam z siebie. No. Tak, o mi się porzekadło. Rzekło względnie powiedziało. A właśnie, że porzekadło. A jakie ty masz argumenty na to, no? Bo przysłowia są mądrością narodów. No i co z tego? To z tego, że przysłowia są mądrością narodów. To jest porzekadło. No racja, no. Jest. I w ten oto... A propos niespostrzeżony sposób, sam powiedziałeś, że nie masz racji. No ale się nie rozumiemy, no. Przepraszam cię, mnie chodziło o coś zupełnie innego, no. Mnie chodziło o składnie. No i składnie wyszło na moje. Że jest na wierzchu. co twojego na wierzchu. No nie, nie to, to co myślisz, poprzyszywałem sobie wszystkie guziki. Rozchodzi się o to, że oliwa nieżywa zawsze wypływa na wierzch. No to co? No to co? Że ja znam te porzekadła na każdą okazję i nie dam się zagiąć byle zmyłkowemu, szpagatowemu intelektualigiętowi. Bo za mną stoi porzekadło. Zważ, przyjacielu, jednakowo... Już, poczekaj. Ważę, zero. 17 deka, przyjacielu, waży... Tak, 17 deka waży to twoje jednakowoż. O co chodzi? Sam powiedziałeś. Zważ, przyjacielu, jednakowoż. Wziąłem jednakowoż, zważyłem. 17 deka, o, i 5 gramów. 5 gramów, gram 6. Gram 6? O, ostro idziesz. A wiesz ty co w banku? W banku jak to w banku. Inwestycja, saldo, debet, sedes, pokrycie, rezerwy, rozchód, dochód, dywidendy. Nie, takich rzeczy to nie musisz powtarzać, cwaniaczku. Mam znajomego kasjera w banku szwajcarskim. Wyjaśnijmy sytuację. Czy odważamy się na granie, czy gramy na odważanie, no? My możemy oba wszystko, bo jesteśmy asy. Ja szalek, a ty żołądź. A dlaczego ty szalek, a ja żołądź właśnie? No bo ja jestem ryzyka naturalny i działam manachalnie. A ty żołądź, bo od żołądka skojarzyło mi się to, bo cię boli, jak się denerwujesz. Bo ja denerwujesz, no. Ale dziwne ty masz skojarzenia. No, gramy. Gramy. A, gramy. Co? Na czym? O, to jest pytanie. Na gitarze, na stole, na giełdzie, na arenie międzynarodowej. Jednocześnie? O, takie czasy. Kto zaczyna? Nie. Ja tam nie zacznę, bo potem by było na mnie, że jestem agresor. Ja też nie zacznę w takiej sytuacji. Czekaj, to może naprzód pogramy tak nieoficjalnie, zanim się sytuacja wyjaśni. W otwarte karty, szczerze. Nie, w otwarte karty to żadna gra. Ryzyka nie ma. Ale to jest dopiero gra sprawiedliwa i trzeba zapewnić, żeby każdy był wygrany. A, to najpierw trzeba sprawiedliwie podzielić karty. Tobie dama... Nie dama. Tobie walet, mnie walet. Po co tyle kart? Chwileczkę, po co tyle kart? Tak, tobie bo... Jolly Joker, co zastępuje każdą kartę, a mnie carte blanche, co zastępuje Jolly Jokera. Ale force równo, po połowie. A jak nas będzie trzech do gry? To podzielimy, przepraszam za wyrażenie, pulę na trzy równe połowy. To jednak nie była wycieczka, widziałem swoje odbicie w szybie, machałem też do siebie. A za chwilę Tadeusz Chyła zaśpiewa balladę o cysorzu, tym co to ma klawę życie, a zaraz potem zrobimy swego rodzaju historyczne nawiązanie do cysorza i wyemitujemy Rycerzy Trzech, czyli kącik historyczny rycersko-monarszy z elementami batalistycznymi i obyczajowymi w otoczce spiskowej teorii dziejów. Cysosz to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy ją upusz pod deżrę zdrową, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zybat, złotą goli się żyletką i świeżutki ogolony, rzeźko czuchując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową.

nie ma ciebie, Romana dole, o godocie, niewieścich pokoleń, otwieramy wciąż okna, w każdym oknie samotna patrzy w pole, gdzieś wybiódł ją. W monologu własnym dewizowe odstrzały Jerzy Ofierski. Znowu przyjadą zagraniczni turyści i znów się zaczną moje kłopoty, a wszystko przez gadatliwość. Przyznałem się, że kiedyś przed wojną brałem udział w polowaniu. Raz jeden tylko stałem na stanowisku myśliwskim na polanę, wyszedł jeleń, złożyłem się, strzelam, jeleń nic. Strzelam po raz drugi, bydle spokojnie skubie trawę. Strzelam po raz trzeci, jeleń stoi jak wmurowany, więc mówię do Gajowego: panie Gajowy, co robić? A mówię: nic, strzelaj pan dalej. Ja tego jelenia znam, on jest głuchy jak pień. Ale to wystarczyło mojej dyrekcji, żeby mnie uznać za specjalistę od polowania na grubą zwierzynę, bo ja pracuję w Orbisie. Oddelegowano mnie do tak zwanych dewizowych odstrzałów. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, na czym taka zabawa polega, nie? Więc normalnie przyjeżdża jakiś zagraniczny tubylec i w Orbisie na Placu Konstytucji wykupuje paragon. Za jelenia płaci $200, za niedźwiedzia więcej, w zależności od maści, wagi i w ogóle. A potem ja się muszę martwić, żeby taki paragon zrealizować, bo jestem orbisowy łowczy. Pierwszy klient przyjechał z Anglii, jakiś bogaty facet. Zamówił sobie z miejsca niedźwiedzia. Dyrektor mnie woła i mówi: panie Kuleczka, wystawi pan zagraniczniakowi niedźwiedzia i skasuje pan paragon. Wystawi pan zagraniczniakowi niedźwiedzia. A skąd ja go, cholerę, wezmę? Na ciuchach kupię czy ja? Poszedłem do ogrodu zoologicznego i mówię do dyrektora, mówię: panie szanowny, nie macie jakiejś superaty w niedźwiedziach czy ja? A mój wariat, superata? Jak mamy remanent, to dozorców musiem w skóry przebierać, żeby się ilość zgadzała. Ale czekaj pan, czekaj pan. Króliki nam w tym roku obrodzili. To możemy panu parę sztuk upłynąć. Króliki, króliki. A żeby to na rynek krajowy, to pewnie, że można konsumentowi wtrynić królika zamiast niedźwiedzia i zwalić wszystko na przejściowe trudności gospodarcze. Ale Anglik mowy nie ma. Towar musi być w najlepszym gatunku. Bo co ja po całej Warszawie dostałem adres pewnego cygana. Owszem, miał niedźwiedzia, nawet drań mało używany. Co z tego, kiedy księgowy nie chciał mi uznać rachunku? Mówi: panie Kuleczka, to jest niedźwiedź z prywatnej instytucji. Rachunku nie możemy honorować. Wstaw pan najpierw obiekt do komisu, a potem dopiero rachunek zrealizujemy. Do komisu. A znajdźcie wy mi w Warszawie komis, który przyjmie żywego niedźwiedzia. Poszedłem na Chmielne, kierownik nawet sympatyczny facet, ale mówi: panie, to jest krajowy towar. U nas nie pójdzie. Zresztą mole się w cholerze zalęgną. Przyjdź pan nylonowego, mi się to kupimy. Nylonowego. Anglik będzie do garderoby strzelał. Wychodzę z komisu, nagle patrzę, przed centralnym domem towarowym stoi niedźwiedź fotograficzny. Sztuka w sztuka, wypisz, wymaluj w sam raz dla mnie. Podchodzę do niego, całuję go w pycho. Mówię: panie szanowny, nie chciałbyś pan parę ZEU dodatkowo zarobić? Mam dla pana takie godziny nadliczbowe. Angażuję pana na etatowego niedźwiedzia do orbisowych, dewizowych odstrzałów. Mówi: panie, coś pan, jak mu wytłumaczyłem, że dla ojczyzny, że dewizy i że Anglik jest krótkowidzem, podpisał umowę. No to pryskam ja do mojego Anglika, do Grandu i mówię: halo, you, sir, wynszen si chojteś na polowanie, co? A on mówi: jest. Ja mówię: jest, jest niedźwiedź. Wężanzy white, niedźwiedź oder brunatny. A martwię się, żeby nie chciał brunatnego, bo mamy tylko białe skórę. Ale on mówi white, please. No to odetchnąłem i wziąłem faceta, od razu sprowadziłem na dół do koktajl baru i zaczynam go preparować do tego polowania. Musiłem w niego 400 jałowcówki i 4 porcje bigosu po myśliwsku. I tak przygotowanego wsadziłem do tramwaju i jedziemy na Bielany, gdzie na nas miał czekać pracownik. Anglik przez cały czas w tym tramwaju to grał na rogu myśliwskiem, a ja recytowałem fragmenty myśliwskie z Pana Tadeusza. Milicja się nas na szczęście nie czepiała, bo myślała, że my chuligany. Wreszcie przyjeżdżamy do tego parku kultury i według kompasu kierujemy się prosto na letnie czytelnie pod Grzybkę, gdzie miał czekać niedźwiedź pracownik. Mordę ze w krzakach podrapałem nieprawdopodobnie. A w Anglika jakby szatan wstąpił. Dął w ten róg i strzelał. I strzelał, mówię, że to na postrach. Żeby wypłoszyć te drobne zwierzynę, że mu się pod lufę nie pchała. Po drodze to o małe co nie rozdeptaliśmy kilka par, które tam się widocznie znalazły na wskutek czytania tych artykułów uświadamiających. Anglik to chciał nawet zapolować na jednego takiego kota, ale mu wytłumaczyłem, że koty są pod ochroną. A te selekcyjne sztuki to mogę mu wystawić na fajfie w Bristolu. Wreszcie przychodzimy pod te letnie czytelnie pod Grzybkiem, patrzę i o rany zdrętwiałem, bo zamiast jednego niedźwiedzia widzę 2 niedźwiedzie. Mówię, Anglik, co widzisz? A on mi całe statko, 4 sztuki. Dobra, jest, napiłem się po szklaneczce, to zobaczysz 6. Anglik się zmierzył i patrzył, rany celuje prosto w pracownika. To mówię, Anglik, strzelaj w lewo, bo to jest karmiąca matka, ty. A on mówi, czym karmi, bo nie widzi po piersiach. Ja mówię, mlekiem w proszku. Bo pokarm straciła na wskutek azjatyckiej grypy. To Anglik się zmierzył, brydiang, strzelił, ja się przewróciłem, a pracownik zemdlał. Potem skasowałem paragon, a Anglik wyjął taki kordelas na 25 niedźwiedzi i zasuwa do pracownika, chce mu zdejmować skórę. Ja mówię, Anglik, daj spokój. Co się bejesz paprał? Od zdzierania skóry to są u nas w Orbisie specjalni fachowcy. A przed nami piosenka o tęsknocie. Bohdan Łazuka stęskniony za udami panny Lali. Cała reszta jej cudownej osoby go niestety nie interesuje. Można to zrozumieć. Jedni lubią udka, inni piersi, a jeszcze inni skrzydełka. Żegnajcie uda panny Lali, Bohdan Łazuka. A zaraz po piosence Serwus, jestem nerwus. Humoreska autorstwa Marii Czubaszek oczywiście. Żegnajcie, uda pani Lali. Na zachód patrząc i na wschód, ani w pobliżu, ani w dali, już nie zobaczę takich ud. Dlatego serce me się żali, dlatego łza zasnuwa wzrok. Wiem, że mi uda pani Lali już na niejeden znikły rok. Nuda, nuda, nuda długich spódnic je oplotła. Uda, uda, uda z perspektywy mej wymiotła. Żegnajcie, uda pani Lali. Strzelisty, gibki, smukły cud, chociaż się nigdy tym nie chwali, nikt nie ma drugich takich ud. Nie, nie, nie. Gdyby łączyło mnie coś z panią Lalą, nie martwiłbym się. To, co zakryje moda, odkryje uczucie. Ale mnie z panią Lalą nie łączyło nic prócz bezinteresownej kontemplacji piękna, zaklętego w ten prześliczny fragment nóg, który bezpowrotnie zginął mi z oczu pod przedłużoną spódnicą. Żegnajcie, uda pani Lali. Cios najbezlitośniejszej zmód zasłoną na was mi się zwalił i nie zobaczę was jak w przód. O dykta, toży mody Mali. Wy traktujecie ją jak żłób, cóż was obchodzi pani Lali, najcudowniejsza para ud. Moda, moda, moda czasem ujmie, czasem doda. Szkoda, szkoda, szkoda, że nie wzrusza jej przyroda. Żegnajcie, uda pani Lali. Aczkolwiek znałem ja ud w brud, w pamięci będzie mi się palić wspomnienie unikalnych ud pani Lali. Servus! Jestem nerwus. Servus. No? Co pan znowu marnie dosyć wygląda jakby. Marnie to dziwne, bo ostatnio rzuciłem, proszę pana, jedzenie i spanie. To może dlatego? Nie, nie przypuszczam. Nie. Reżyser, proszę pana, N. Ny. Rzucił niedawno, proszę pana, palenie i wyszło mu to tylko na zdrowie, to niestety właśnie. Ale co innego palenia, co innego jedzenie i spanie. Nie, to ja wiem, to ja ze szkoły pamiętam. No w takim razie może niech pan rzuci raczej palenie, wie pan? No więc na tym chyba się nie skończy, proszę pana. Zrobiłem już pewne kroki w tym kierunku, jakie, ale... Jakie mniej więcej? No, palę teraz, proszę pana, dziennie 20 papierosów. A przedtem ile pan palił? No, przedtem w ogóle nie paliłem. A, nie rozumiem. Po prostu byłem niepalący. Zresztą od dziecka, wie pan, ja nawet jako dziecko nie. No i teraz zaczął pan palić, tak? Tak. Przez rozum. Tak. Wypalam już 20 dziennie, proszę pana. A nie, ja panu nie mówiłem nic? Nie mówił pan, ale przedtem wspomniał pan o rzucaniu palenia papierosów. No tak, tak, tak, tak, bo wszyscy rozsądni ludzie, proszę pana, rzucają teraz palenie papierosów. No więc kombinuję, proszę pana, dlaczego ja nie mogę być raz rozsądny, no? No, no, no nie, ale dlaczego? No takie pytanie jest do pana, proszę pana. To jest za 10 punktów. Za ile? Za 10 jest. Aha, chwileczkę. Bo ja nadal, wie pan, nie bardzo rozumiem. Nie bardzo. Skoro dotychczas pan w ogóle nie palił. Nie, w ogóle, to od dziecka, to niestety, to ja... No właśnie. No tak. To po co pan teraz zaczął palić? No, żebym mógł rzucić palenie. Proszę pana, wszyscy rozsądni ludzie... No, to już pan wspominał, to już pan mówił. Nie, to ja wiem, to troszkę pamiętam, ale... Nie, ale dobrze kombinuję. Nieprawdaż? Nieprawdaż. Dlaczego znowuż? No, bo to nonsens, proszę pana. Zaczął pan palić tylko po to, żeby móc rzucić palenie? No, zaraz. W takim razie z prawie wszystkiego można zrezygnować i wszystko jest nonsensem niestety, prawda? Dlaczego? No, to nie wiem dlaczego, ale jest, no. No. No bo na przykład, proszę pana, człowiek wsiada do samochodu, tak? No tak. Skoro wie, że będzie chciał z niego wysiąść, no to po co wsiada? Ale... Nie. Sekundę. No. Inny przykład. Zresztą z życia, proszę pana. No. Po co mężczyzna się żeni, skoro wiadomo, że potem będzie chciał się rozwieść? No po co? Niech pan to mi... Co? Po co? No? Co? Co po co? Po co będzie chciał się rozwieść? No po co? No żeby być wolnym. Nie, ale po co? No żeby móc się na przykład ożenić. A po co? No, po co mężczyzna się żeni? Tak. Po co się żeni, skoro potem będzie chciał się rozwieść? Nie, chwileczkę, zaraz, nie, bo zdaje się, że... Nie, ja już o to pytałem, tak? No tak, już pytałem. Wszystko chyba zawsze pokręci. Sekundę. A miałem świetny przykład, bo to było... Zaraz, niestety. No na co pan miał ten przykład? No właśnie zapomniałem na co. Mówiłem panu, że pamięć mam znakomitą. Tylko krótko mam. Sekundę. To już pan wspominał parę razy. Aha, a już wiem. Wiem, na co chciałem dać przykład, proszę pana. A ja panu powiem, co jest najlepszym przykładem, wie pan? No, co jest? Otóż najlepszym przykładem dobrej rozrywki jest ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Niestety, serwus. Serwus, nie przypuszczam, jestem nerwus. Ja wiem, pamiętam ze szkoły. Powoli kończymy audycję. Jutro zapraszam chwilę po 13 o zwykłej porze na powtórkę z rozrywki, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia. Tadeusz Woźniakowski, dlaczego Karolina? A dlaczego nie? Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Nie